अपना मेहमान होता है। जो मैं खार यहाँ आता है अपना मेहमान होता है। वो बाजार में जाके पी ले जिसको दाम चुकाना हो, जिसको दाम कितना है आसान सफर। प्यासे हैं हो तुमसे कहना कितना है आसान सफर। प्यासे हैं होठों से कहना कितना है आसान सफर। मुश्किल उस दम आती मुझको जिसकी बजा मत ताना हो।